उद्गात्र दृष्टि से उद्गीत अवयभूता जो ओंकार है उस अक्षर की उपासना करनी चाहिए, यह बात कह दिया गया। इदानीं और इस समय तत्रैव उसी उद्गीत अवय ओंकार में जिसे प्रधारक में था वैसे यहाँ पर भी क्या करना है, आंग्रसत्व बृहस्पतित्व अयास्यत्व गुणत्रय विधानार्थम उत्तर ग्रंथ उत्थापय थी। इसलिए अगला ग्रंथ आरम्भ शेष भाग आगे मंत्रों को पढ़ेंगे। तम आंग्रस इत्यादि तंगांगिरा उद्गीत उपासन चक्रो ये तम ये वांगिर संबंधित अंगा नाम यद्रस। अंगिरा नाम के ऋषि थे जिन्होंने इस मुख्य प्राण को उद्गीत रूप से उपासना की थी, अर्थात अंगिरा नाम के महर्षि सर्वप्रथम क्या किए थे, उद्गीत रूप उद्गीत को आश्रित करते हुए उद्गीत ओंकार की उपासना प्राण दृष्टि से पहले बार किए। अर्थात ये जो उद्गीत ओंकार है जो उद्गाता उच्चारण कर रहा है यही ओम प्राण रूप से मेरे अंदर विद्यमान है और मेरे अंदर समस्त शरीर आदि का रक्षा करता हुआ रह रहा है। इस प्रकार से प्राण दृष्टि से उस ओंकार को स्व में विद्यमान प्राण के साथ भेद करता हुआ उसने उपासना कर लिया। वे कैसा गुण वाला मानेंगे, विशुद्धत्व गुण वाला। विशुद्धत्व गुण वाले जो प्राणात्मा है वही इस उद्गाता के द्वारा क्या कर रहा है, ये उद्गीत ओंकार को चारण रूप कर्म के माध्यम से हमारे को हमारे सामने अभिव्यक्त हो रखा है। प्राण ही ओम के रूप में अभिव्यक्त हुआ, मेरा ही प्राण इस उद्गाता के माध्यम से उद्गीत उच्चारण द्वारा ओम रूपेण अभिव्यक्त हुआ है। तादृश ओम इसलिए मेरा ही प्राण का कार्य है क्योंकि प्राण सभी में विद्यमान एक स्वरूप मान करके कर रहा है। अतएव वह ओम में अपने प्राण का दृष्टि उसने कर दिया, यह जो मेरा प्राण है वही वह ओम जो उसने उच्चारण कर रहा है, इसलिए वही वह जो ओम जो उच्चारण किया जा रहा है वह मेरा प्राण ही है, ऐसे अभेद दृष्टि उपासना करता। और उस उपासना करते हुए साथ साथ एक गुणत्रय को विशिष्ट कर दिया, उसमें अंगिरस गुण इसे नाम पड़ा अंगिरस क्योंकि अंगों का रस था और अंगिरा के द्वारा भी देखा है, अंगिरसेना अंगिरस शब्द हलंत अंगिरस अंगिरसा दृष्टमिति आंगिरसम ये गुण विशेष हो गया। दोनों के कारण से अंगों का रस होने से भी और अंगिरस ऋषि के द्वारा प्रथम दृष्ट होने के कारण से भी आंगिरसत्व नाम के गुण इसके अंदर आ गया। तंगिरा उद्गीत उपासन चक्र एतमु एव आंगिरसम मन्यन्ते, इसलिए ही इस प्राण को ही आंगिरस कहा जाता है मानते हैं लोग। क्यों, एक तो कारण है ही, एक दूसरी कारण बता रहे अंगा नाम रस, क्योंकि यह प्राण संपूर्ण अंगों का भी रस रूप है। प्राणम आंगिरा इत्येवं गुणम उद्गीत उपासन चक्र उपासन कृतवान। कल तम मुख्यम प्राण पूर्व पक्षी बोल रहा है तम आंगिरा, ये तो केवल प्रतीक क्रिया का भाष्यकार है, उसके बाद पूर्व पक्षी पहला बोल रहा है तम मुख्यम प्राणम, उस मुख्य प्राण को अंगिरा महर्षि ने, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे वो, पूर्व पक्षी कहेगा अंगिरा केवल गुणवाचक है ऋषि का नाम नहीं है, अंगिरा इत्येवं गुणम है ना, अंगिरा इस गुण को लेकर के उस मुख्य प्राण क्रिया का क्या किया, उद्गीत उपासन चक्रे उद्गीत रूपेण उपासना किया उपासन कृतवान। कौन किया, बकोस दाल भी आई थी आगे के मंत्र के साथ संबंध जोड़ दिया कर्ता के लिए, अंगिरा इत्याकार गुण को लेकर के मुख्य प्राण को ही उद्गीत रूपेण उपासना किया, यह मुख्य प्राण दृष्टिया उद्गीत की उपासना। कौन सा गुण, अंगिरा सत्य गुण विशिष्ट मुख्य प्राण दृष्टिया उद्गीत उपासना कौन किया था, बकोदार्भ्यो इत्यादि जन बहुत आगे मंत्र आने वाला है, 13 नंबर है ना, आप 10वें मंत्र पढ़ रहे हो, 13 नंबर में बकोदार्भ्य आने वाला है, उसको कर्ता मान लिया। और यह अंगिरा शब्द को ऋषि का नाम होता है वो गुण का वाचक, उभयवाचक मानते सिद्धांती, पूर्व पक्षी मानता है केवल गुणवाचक, कर्तवान का बकोदार्भ्य पक्षमाणे न संबंधित है। इसी प्रकार अन्य जो ग्यारहवा बारहवें मंत्र में है उनको भी ऐसे लिया उसने, तथा रसपुत्री अयासी उपासन च करे का संबंध कृतवंत किंचित। ऐसा कुछ लोग जो वृत्तिकार आदि पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार का संबंध करता अनुभव करते हुए किन शब्दों को केवल गुण वाचक मान लिया और इसमें ऋषि वाचक नहीं मानते। एतमु और उनके पास आधार क्या है? एतमु एव आंगिरसम बृहस्पतिम आयास्यम प्राणम मन्यंता इति वचना, क्योंकि इस मुख्य प्राण को आंगिरस मानते हैं, बृहस्पति मानते हैं और अयास गुण वाला मानते हैं, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा। इनको वहाँ ऋषिवाचक रूपेण बताया नहीं है अन्य परिषद में बृहदारण्यक में, इसलिए यहाँ पर भी ऋषिवाचक नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। तब सिद्धांत कहते भवतु एवं, ठीक है यथाश्रुत असंभव है। ये अर्थ तब हम लेते यथाश्रुतार्थ जो है वो संभव न होता तो यह विशिष्ट अर्थ की आपकी जो परिकल्पना है नाम वाचक को भी केवल गुण वाचक मानना, यह तब होता जब यदि इस वाक्य में नाम वाचक को लेकर के नाम पर किस शब्द का अर्थ को लेकर के अर्थ यदि अन्वय न होता तो हम ऐसा स्वीकार कर सकते थे। संभवति तो यथा श्रुतम ऋषि चोदनायाम अपनी श्रुत्यंतरवत, आयत्री परिषद के समान यहाँ पर भी व्यवहार कर सकते हैं। यथा श्रुतम ऋषि चोदनायाम अपनी, यथा श्रुता अर्थ को लेकर के ऋषि का नाम है और उसके द्वारा हम विधि कर रहे हैं जैसा उस ऋषि ने किया था और इसलिए उस ऋषि का नाम भी वही हो गया। किसी ऋषि ने इस गुण से प्राण का उपासना किया इसलिए उस ऋषि का नाम ही अंगिरस हो गया। अंगिरस तो गुण विशिष्ट प्राण उपासना की अति उसका नाम अंगिरस हो गया, ऐसे करने में क्या दोष है? इस ऐसे अर्थान्वय करने में कहीं भी कोई यहाँ पर अनुपपत्ति दोष नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार आपने अन्यत्र कहीं देखा है क्या? कहते ऐत्री उपनिषद में देखिए आप ऐत्री आरण्य क्या पूरी जो है ना आप शाखा के अंदर देख सकते हैं आप, वह मंडल कहते हैं ऋग्वेदीय शाखाओं को मंडल कहा जाता है, प्रति हिस्सा को प्रथम मंडल द्वितीय मंडल तृतीय मंडल सब मंडल है। उन मंडल के जो दृष्टा ऋषि हैं उन्हीं के नाम से वो सारा उन्होंने जो दर्शन किया तो वस्तुओं को भी संज्ञा और गुण दो रूपेण कह दिया है। इसे भाष का दृष्टान्त है तस्मात, वहाँ का दृष्टान्त ले रहे हैं तस्मात शतर चिरैती आज अक्षत है एतमेव संतम ऋषि मपी। देखो शतरचिना ऐसे कह दिया, ये शतरची लोग हैं जो शाखा को पढ़ते हैं उनका नाम मंडल को पढ़ने वाले का नाम शतरची पड़ गया, जबकि शतरची क्या था एक ऋषि का नाम भी था। इसलिए के बारे में थोड़ा विस्तार टीका में जाइए बहुत मिति ऋषिणा अंगिरो बृहस्पत्यादि शब्द उपदेशी अपनी 32 पृष्ठ में भवत्य एवं करके है हाँ, संकेत उसके आगे पढ़ रहा हूँ। ऋषिना अंगिरो बृहस्पत्यादि शब्द उपदेशी अपनी, यह अंगिरा बृहस्पति के शब्दों के द्वारा ऋषियों का ही उपदेश किया हुआ है, ऋषियों के नाम का उपदेश है। होने पर भी गुणत्र विशिष्ट प्राणोपशम न विरुद्ध, फिर भी इनको गुणवाचक मान करके गुणोत्तर प्राणोपासना की विधि हो गई है ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। ततश्च प्रधानानाम अभादे प्राणोपासका नाम ऋषिनाम उपदेशो न त्यागम वरती, इसलिए प्रधानार्थ को लेकर के फिर गौणार्थ को भी लेने में जब कोई बाधा नहीं है तो प्राणोपासक ऋषियों का नामोपदेश यदि हुआ है ऐसा कहूँ तो उस नामोपदेश को त्याग करना उचित नहीं है। न त्यागम वरती अंग्रो भ्रस्त शब्दोपी प्रदोपन्ना ऋषि विहाय यौगिक वृत्ति प्रतिपत्तव्य गुणमात्र प्रतिपत्ति अनुपत्ते है, बल्कि रूढ़ार्थ को परित्याग करके केवल यौगिकार्थ को स्वीकार करना भी उचित नहीं होता। प्रथम प्रतिपन्न मैंने रूढ़ होने के कारण से आप लोगों को तो नाम पर से जानते बृहस्पति ऋषि थे अंग्रस ऋषि थे, ये तो नाम तो सुना हुआ है आपका, सभी जानते ऋषियों के नामों को। अब नाम रूपे में श्रुत और रूढ़ार्थ को परित्याग करके केवल यौगिकार्थ आप लेने जा रहे हो बल्कि योगा द्रोड़े बलिय उल्टा कर्म जा रहे तो ये उचित नहीं है। इसलिए प्रथम प्रतिबंध मैंने रूढ़ प्रथम बोधित प्रथम ज्ञान ऋषीन विहाय इन शब्दों का क्या ज्ञान हुआ, ऋषियों का नाम ऐसे जानने के बाद उसे त्याग करके योगिक वृत्ति प्रतिपत्त गुण मात्र योगिक वृत्ति को लेकर के उसके द्वारा बोध्यमान गुण मात्र का ग्रहण करने में अनुपत्ति दोष उल्टा हो जाता है। प्राणोपास का नाम ऋषि नाम अभिधानम ऐतरिक श्रुतिया दृढ़ यदि है ना, ऐतरिक श्रुति के आधार पर और दृढ़ कर रहे हैं। शतर्चिनो नामा प्रथम मंडल दृश्य शतर्चि किसका नाम है, जो उस ऐतरी शाखा के अंदर विद्यमान प्रथम मंडल का दृष्टा उन ऋषि एक ऋषि ने नहीं किया था, अनेक ऋषियों का समूह है, उन सबको मिलाकर एक नाम था शतर्चि। तेज च प्राणो यस्मात् पुरुषं संघाताख्यं शतवर्षाणि अभिगतवान् तस्मात् एतमेव प्राणं संतं ऋषि शरीरस्थितमपि शतर्षब्दवाच्यं वदन्ति इति योजना। इसलिए वहां पर योजना बनाकर कथन किया है, यहाँ पर उसको ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। एष च प्राणो ये वह प्राण यस्मात् पुरुषं संघाताख्यं जिससे यह संघात से रूप में सुप्रसिद्ध दिखाई देता हूँ, पुरुष नाम से जो कहा जाने वाला ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, शत वर्षाणि अभिगतवान 100 साल को प्राप्त किया 100 साल इस प्राण रूपी अर्ची विद्यमान था। क्यों, क्योंकि शतर्षि नामक ऋषियों ने इस प्राण को शतर्चित गुण के द्वारा उपासना किया था, अतएव पूरा 100 साल जिंदगी भी रहे, इसलिए बोलो पूरा 100 साल उनका शरीर जिंदा रहा। अभिगतवान तस्मात् एतम् एव प्राणम संतम वो लोग इस प्राण भाव को प्राप्त करके ऋषि शरीर स्थितम अभी यद्यपि ऋषि का शरीर में परिच्छिन्न भाव में स्थित है वो, फिर उसको भी अपना स्वरूपत्व नहीं ग्रहण करके शतर्चि शब्द वाच्यम वदंती उस प्राण को भी क्या कह दिया, शतर्चि शब्द से कह दिया। ऋषि का नाम था उस नाम को अभेद कर दिया प्राण के साथ, क्योंकि प्राण में भी शतर्चित गुण था। शतर्चित गुण क्यों आया प्राण में, क्योंकि शरीर को 100 साल तक जिंदा रखने में समर्थ हो गया था, इसलिए प्राण शतर्चित गुण वाला हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि शतर्चि नामक ऋषियों ने प्राण को इस गुण से उपासना किया, अतएव शतर्चि नामक ऋषियों के शरीर में विद्यमान जो प्राण है वह शतर्चि गुण विशिष्ट शतर्चि नाम वाला हो गया है? नहीं, 100 साल का मतलब उस समय के 100 साल कि ब्रह्मा जी का नाम क्या बोलते हैं, 100 साल आएगा, लेकिन ब्रह्मा जी का 1 साल हमारे कितने लाख साल है, मनुष्य 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, तब तत्कालीन शताई उसको 100 साल ही कहा जाता है। हमारे वर्ष जो है 365 दिन का जो 1 साल है या 360 दिन का 1 साल है आपका, और उनके लिए वो तो एक मुहूर्त के बराबर है, उनके लिए वो एक मुहूर्त हो जाता है, और ब्रह्मा जी का एक क्षण के बराबर है, तो आपका 1 साल उनके लिए एक क्षण है, ये अंतर हो गया ना। उनके हिसाब से 100 साल उनकी पूर्ण आयु है, हम लोगों के हिसाब से अपनी पूर्ण है, अपने 100 साल है। आज स्वप्न में क्या आपको नहीं देखा, आपके भी 100 साल चिंता रहे स्वप्न में, और 100 साल पूरी हो गई कि नहीं हो गई, स्वप्न में अपने आप को अपने जन्म हुआ देखा, वहां पूरी जो लीलाओं को देखी, शादी हुआ, बच्चे हुए, सब होके मर गए, वो 100 साल पिता की नहीं, और जागृत में आते हो यहाँ देखते हो क्या है, ये यहाँ तो 5 मिनट नहीं बीता है, तो यहाँ का 5 मिनट उस स्वप्न शरीर का 100 साल बराबर हो गया, और स्वप्न शरीर का आयु कितना रहेगा, वो 100 साल पूरा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये सब क्या है, सापेक्ष कालवाचक शब्द है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी को शतायु वही पुरुष, इसलिए वेदों ने कह दिया। और भी दृष्टांत दे रहे थे क्या, वहीं पर आगे आद्यंते मंडले मुक्त्वा मध्यमानां मंडलानां दृष्टारो मध्यमार्षय, आदि और अंत वाले मंडल को छोड़िए, बीच के जितने मंडल है ना उनके दृष्टा का भी नाम मध्यमा हो गया, और प्राण का भी गुण मध्यमत्व है, प्राण मध्य में हृदय स्थान हृदय प्राण का, इस शरीर का बीच में स्थित होकर के पूरा शरीर का संचालन ग्रहण किया हुआ है, इसलिए प्राण में भी मध्यमत गुण भी है, ऋषि का नाम मध्यम है और मंडलों के भी मध्य मंत्र मंडल है, वो भी मध्य मंडल है, वो उनका नाम मध्यमा है। इसलिए मध्य आदि और अंत से छोड़कर बाकी जितने भी ऋक् समूह है उनका नाम मध्यम मंडल है। प्राण का नाम मध्यम हो गया, ऋषि का नाम मध्यम हो गया, क्योंकि सभी में मध्यमत्व गुण है। नाम वाचक होता है वो गुण वाचक होने में कोई विरोध नहीं है। इसके लिए बार बार सारी दृष्टांत रहे, देखिए मध्यमान मंडलम दृष्टारोपी मध्यमा ऋषि प्राण वे भी क्या किया, प्राण को तस्य स्वात्मनि मध्य सर्व जगत विधारक, उसको उन्होंने क्या किया, प्राण को अपना शरीर का मध्य में सर्व जगत के विधारक रूपेण क्या किया, उपासना की। उसी प्रकार कृत्समदृष्टि द्वितीय मंडल दर्शी, वो द्वितीय मंडल का दृष्टा है, ठीक है ना। और स्वाप काले वागादम किरणात प्राणोपि कृत्स, प्राण का भी नाम कृत्स है, क्यों, स्वाप काले सुषुप्ति काल में सभी इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं, प्राण में लीन हो जाते हैं, है ना, प्राण में, प्राण ने सबको निकल गया, अर्थात प्राण में निकले हुए के समान हो गए ना, सब कहाँ चले गए, प्रश्न परिषद ने पूछा सब कहाँ जाते हैं, कौन देवता जगा रहता है, कहते प्राण रूपी देवता जगा रहता है और ये सब प्राण में लीन हो जाते हैं, ये कहा गया था। अतएव प्राण क्या हो गया, कृष उसके कलाम हो गया, सबको किरणा निकल जाने वाला होने से उसका नाम कृत्स, अर्थात कृत्सत्व गुण विशिष्टता है, सबको निकलने के स्वभाव वाला प्राण, निगरणात प्राणो कृत्स ऋतु विसर्ग कारणम मद हेतुत्वात, और जब संभोग करता है उस काल में अपने शरीर में विद्यमान वीर का विसर्ग का कारण होने के कारण से भी मद का कारण हो गया है। अतएव इस प्राण का कृत्स मद एक नाम पड़ा, ऋषि का नाम भी कृत्स मत्ता जो द्वितीय मंडल की दृष्टा है, और प्राण में भी कृत्स मदत्व गुण आ गया, हेतु अपानो मदा, इसलिए अपान वायु का नाम मद है। इसलिए प्राण अपानात्मक प्राणोपित था, इसलिए प्राण अपान उभयात्मक होने दे, मुख्य प्राण को हमने कृत्स मद गुण विशिष्ट प्राण कह दिया। तृतीय मंडल दर्शी विश्वामित्र, इसी प्रकार तृतीय मंडल का दृष्टा है, कौन है वो, विश्वामित्र नामक ऋषि, और लेकिन प्राण में विश्वामित्र तो क्या है, प्राणोपित तथा उपदेशित है, प्राण को भी हम विश्वामित्र कहेंगे, क्यों, तस्य विश्वम भोज्य जातम स्थिति हेतुतया स्निग्धम आसित, क्योंकि वो प्राण कैसा है, विश्वम माने सर्वम भोज्यमानम जो कुछ भोग्य है, वस्तु खाना पीना जितने भी वस्तु पदार्थ है, इन सभी के अंदर के इन सभी के स्थिति का कारण प्राण है ना। जब कोई भी चीज पर सड़ जाता है, जहां उसका प्राण खत्म हुआ सड़ जाएगा, लोहे में प्राण है, लकड़ी में प्राण है, सभी में प्राण है, सब सड़ जाते हैं, सब गल जाते, खत्म हो जाते, जैसे जैसे उसका प्राण क्षीण होते जाता है वैसे वैसे वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं विश्वम भोज्य जातम स्थिति हेतुतया निग्धम मासी, स्थिति का कारण होने से उन सभी में वह युक्त होकर रहता है। इसी प्रकार वामदेव स्निग्धम ने मित्रत्व आसी, सभी वस्तुओं का पारो मित्र कौन है, प्राण, स्निग्धता से तात्पर्य मित्रता प्रेम स्नेह है, चिकनापन नहीं, चिकनापन अर्थ नहीं करना, सिर्फ प्रेम है, सभी उसको चाहते हैं, कौन है आदमी जो चाहता है मेरे अंदर प्राण ना रहे, है कोई आदमी चाहेगा, प्राण चला जाए कोई बात नहीं, हम तो जिंदे रहेंगे, कैसे रहोगे, प्राण निकले तो मर जाओगे, इसे समस्त भोग की जात शरीर आदि सारे चीजों का परम मित्र परम स्नेही कौन है, प्राण, इसलिए विश्वामित्र उसका नाम पड़ गया। वामदेव कहते ये भी प्राण का गुण है, चतुर्थ मंडल दृष्टा, चतुर्थ मंडल का दृष्टा ऋषि भी है, वामदेव नामक ऋषि है, अभी आपने देखा ही था वामदेव ऋषि के बारे में ऐतिहासिक परिषद में आया है, लेकिन चतुर्थ मंडल दृष्टा भी है वो, प्राणोपि तथैव कथ्यते, प्राण को भी हम वामदेवत्व गुण विशिष्ट मानते हैं, क्यों, तस्य पापनो अनत्रोपान प्रति सर्वत्र अत्रित्वात्, नहीं नहीं, प्राणोपि तच्च वाच्यः तस्य वागादि देवता संभजनीयत्व वम वाम धातु वाम देव है ना, वो वणो संभजने धातु से बनाया वाम संभजनीय मिति वामत्तम और देवत्वं च प्रकाशकत्वं च सकल वागादि देवताओं को प्रकाशन भी करता है और इन सब के द्वारा विषयों का संभजन भी करता है, सेवन भी करता है। अतएव उसका नाम प्राण का नाम वामदेव हो गया। पंचम मंडल दृष्टा अत्रिरुत्ति चे प्राणोपित कथित है। पंचम मंडल का दृष्टा कौन है? अत्रि कहा जाता है और प्राण का विराम एक अत्रि है। क्यों? ये सब पापों को खा जाता है, अपने अंदर भस्मीभूत कर देता है। अभी आपने देखा पाप उसको बिंदने की चेष्टा किए तो क्या किया, वो घुसघुस भस्म हो गए, नष्ट हो गए। अगर प्राण के साथ पाप का संबंध हो नहीं सकता, अर्थात जो पाप के पाप जाएगा प्राण के पास या प्राण जिस पाप पर दृष्टि डाल देता है वह पाप नष्ट हो जाता है। इसे सर्वान पापान अति इति अत्रि प्राण कस्य पापनो अनर्थ रूपान, जितने भी अनर्थ पाप है उन सब के प्रति सर्वत्र अत्रित्वात् सर्वत्र अत्ता होने के नाते जो है उसको अत्रि को दिया। आदि पदे न भारद्वाज पदाने गृहीता नहीं, भाष्य कारण जो आदि का है उसे भारद्वाज आदियों को भी लिया जा सकता है। अब वापस लौटिए भाष्य। तथा मध्यमा दुष्णमदो विश्वामित्रो वामदेवो अत्रिर इत्यादि ऋषि ने प्राणम आपादित श्रुति ही, वहाँ पर गायत्री में देखो गया उस अन्य भाग में आया हुआ है जब सभी ऋषियों का नाम को भी प्राण का गुण रूपेण कथन किया। उसी प्रकार यहाँ पर भी अंगिरस इत्यादि शब्द जो है नामवाचक होते हुए गुणवाचक होने में कोई दोष नहीं है। अब इस दृष्टांत में घटा दिया तस्मा शतरचिर से लेकर श्रुति ही तक, ये दृष्टांत था। अब दृष्टांत में करें तथा एतान ऋषीन प्राणोपासकान अंगिरो बृहस्पत्यायस्यान प्राणम करोति अभेद विज्ञानाय। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये ऋषियों का नाम है, कौन सी ऋषि है सब? प्राणोपासकान ऋषि, प्राण के उपासक ऋषि हैं अंगिरा बृहस्पति अयास्यान, इनको प्राण के साथ अभेद विज्ञानाय करोति, इनको प्राण भी कह दिया, इनको प्राणम करोति और इन नामों को प्राण के वाचक कह दिया। क्यों? भेद कथन करने के लिए है। ये कैसा हो सकता है? जैसे कि जो अन्य इसी चांद्रकी में आगे आएगा सातवें अध्याय पंद्रहवें खंड में, प्राणो वह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो जो है भगिनी, इतने सब आगे इत्यादि वच्च। इसलिए अभेद विज्ञान कराने में कोई दोष नहीं है, सभी के अंदर प्राण अभिन्न रूप से रह रहा है, सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वोपाधियों में भी सर्वत्र व्याप्त रहता है। इसीलिए कहते हैं सर्वाभेद का विज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। तस्मात ऋषि अंगिरा नाम, अब सिद्धांत पर व्याख्या करें। इसलिए कि अंगिरा क्या है, यहाँ ऋषि का नाम है, पहले बाद में गुण परक ले लेंगे। प्राण एव सन आत्मानम, देखो वह स्वयं ऋषि, अंगिरा ऋषि क्या है, स्वयं प्राण होते हुए, प्राण एव सन माने प्राण से अभिन्न होकर के आत्मानम अपने प्राण रूपी स्वरूप को अंगिरसम गुणयुक्तम प्राणम उद्गित उपासन चक्रे अंगिरसात्मक गुण विशिष्ट प्राण रूपेण प्राण दृष्टिया उद्गित की उन्होंने उपासना की। इत्येता ऐसा इस वाक्य का अर्थ करना चाहिए। यत यस्मान सो, क्यों ऐसा है? क्योंकि अब आगे का उसको गुण प्रकटा रहे। यस्मान सो अंग सो प्राण अंगानाम रस, क्योंकि वो जो है प्राण, अंग प्राण होता हुआ भी अंगों का सार है, अंगानाम रस तेन सो अंगिरस, इसलिए इसका नाम प्राण का भी नाम अंगिरस हो गया। अंगिरसत्व गुण विशिष्ट प्राण है, तारिश प्राण दृष्टिया उद्गीता एवं ओंकार की उपासना। तेर तगंग बृहस्पति उद्गीत उपासन चक्र ये तमु एव बृहस्पति मन्यंत वाघी बृहति तस्या एष पति तेन तगंगा पायास्य उद्गीत उपासन चक्र ये तुम ये वायास्य मन्यंत आस्याद यत अयते। कहते कि देखिए तेना इसी कारण से यह बृहस्पति नामक महर्षि ने भी अपने आप को प्राण से भिन्न करता हुआ बृहस्पति गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया उस उद्गीत की उपासना किए थे, अर्थात उद्गीत ओंकार की उपासना किए थे। एतम एवा यह प्राण ही बृहस्पति है, क्यों? क्योंकि वाघ ही बृहति, वाघ बृहति है, तस्य एष पति ही, उसका यह प्राण पति है। तेना इसी कारण से अयासी नामक महर्षि ने भी उस उद्गीत अवय ओंकार की उपासना किए थे। एतम एव अयास्य मन्यन्त, इस प्राण को ही अयास्य मान करके उन्होंने क्या किया, अपने नाम को गुण रूपेण ग्रहण करता हुआ स्वस्वरूपाभिन्न प्राण के दृष्टिया उद्गीत अवय ओंकार की उपासना किए थे। पहले क्या किया उन्होंने, मैं ही प्राण ऐसा कर लिया, मैं ही प्राण मैं अयास्य हूं और मैं ही प्राण हूं, अतः प्राण भी अयास्य है। जब मैं प्राण हूं तो मेरा जो नाम होगा वही प्राण का नाम हो, और प्राण में नामानुसार गुण भी है, यथा नाम तथा गुण भी है, आस से निकलता है, इसलिए उसका नाम आस्य अयास्य। यत आस्याद यते तस्मात आयास्यम, आस से निकलता है इसलिए उसका नाम आयास्य है। ये गुण भी उसके अंदर आ गया, अतएव स्व अभिन्न प्राण में आयास्यत्व गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया, पहले स्व से भिन्न कर दे प्राण को, उसमें स्व नाम अनुरापण उसमें गुण भी देखा, इसलिए स्व से अभिन्न आयास्यत्व गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया उद्गीत अवय ओंकार की इन्होंने उपासना की। अच्छा भाष्यकार करें तथा तथा कर दिया, बाकी शब्दार्थों में और बार बार वही बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्पष्ट होने के नाते सीधे सीधे बोल रहे वाचो बृहत्याहा पति ही तेनासौ बृहस्पति, वाघ रूपी बृहति का यह पति होने के नाते इस प्राण का नाम बृहस्पति हो गया। वाघ बृहति क्यों है, वाघ बृहति क्यों है, छंद बृहति छंद आदि को गायन करने में समर्थ होने के नाते वाक को बृहति कह दिया गया। स्त्रीलिंग बनता है ना, अन्य छंदों का नाम क्यों नहीं लिए, क्योंकि अन्य छंद स्त्रीलिंग में नहीं है, जिस अनुष्टुप है पुल्लिंग हो जाता है, और बृहति छंद स्त्रीलिंग है इसलिए उसको लिया गया है, और बृहति ही मुख्य होता है। अप्रवादे का बृहति जगति अनुष्टुप यही मुख्य रूपेण वहां पर प्रातसन माध्यसन और सायसन में पाठ का प्रयोग होता है, अतः उसमें मुख्य वस्तु कौन है, बृहति है, उस बृहति के ही वाक कह दिया गया, और उसका गायन करने में सामर्थ्य प्रदान करने वाला उसका पति के समान है, जो रक्षक और सामर्थ्य देने वाला कौन है, वो प्राण है, इसलिए बृहस्पति प्राण का नाम हो गया। तथा यदि यस्मात् आस्यात् अयते, ठीक इसी प्रकार जिसलिए आस्य से निर्गच्छति, अयते मने निर्गच्छति, तेना आयास्य ऋषि प्राण एव सन्नित्यर्थ, इसलिए आयास्य गुण विशिष्ट आयास्य नामक ऋषि ने स्वस्य अभिन्न किए हुए उस प्राण दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना किए। न केवल मंगिर प्रवृत्ति उपासना चक्र दे, या पूर्व पक्षी शोक कर सकता है, अरे उन्होंने उस तत्गुण विशिष्ट उपासना किया तो उनको फल मिल गया, उनका नाम भी वही हो गया, आज हम लोग करेंगे तो हमको थोड़ा मिलेगा फल, नहीं मिलेगा ऐसे आशंका, उन ऋषियों को तो मिल गया, हम लोग करेंगे तो नहीं मिल सकता, क्या हम लोग का नाम तो अंग्रेस है नहीं है क्या, तो फिर हम लोग को कैसे मिलेगा, वही नाम के थे, वही गुणों को लेकर के प्राण दृष्टियों ने उद्गीत को उपासना किए, इसलिए उनके तो मिल गया, हम लोगों को तो नहीं मिल सकता, ऐसा कोई शंका जब किया तो जवाब देते नहीं नहीं उन्होंने तो किया और बकदाल भी किया है, वो कोई प्राण का नाम था क्या, न प्राण में गुण है, बकदाल भी किसी दूसरा आदमी था, उसने अंगरसत्व गुण विशिष्ट प्राण की उपासना की, उसे फल मिल गया, तो आज आपको क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए आज आपको भी अवश्य मिलेगा, इसी के लिए मंत्र आरंभ हो रहा है। न केवल मंगिरा प्रवृत्तयो उपासना चक्र ने, किंतु तेन तगंग विधान चकार सह निशिया नाम उद्गाता बभूव सह स्वय कामान आगायती आगाता वही कामानं भवति ये तद्देव विद्वान अक्षर उद्गीत उपासते इति अध्यात्म। तेरा पूर्वोक्त गुणोत्तर विशिष्ट प्राण के द्वारा बक दालभ्य दर्भ गोत्रोत्पन्न या दर्भ का आपत्ति भूता जो बक नामक से सुप्रसिद्ध ऋषि ने भी तम प्राणम विदांच कर उस प्राण की दृष्टिया उपासना किया। किसकी? उद्गीत ओंकार को उपासना किया और वह सह निमिषिया नाम उद्गातप हुआ। उसका फल क्या मिला? वह निमिषी ऋषियों में सर्वोत्कृष्ट ऋषि होकर के वहाँ उद्गान करने में समर्थ होकर उद्गाता बन गया था। सहस्म एभ्य कामान आ गए थी, इसलिए वह बकदार हेतर्ष प्राण उपासना के बल पर प्राण दृष्टिया उद्गीता उपासना के बल पर वह उन सभी ऋषियों की जो जो कामनाएं थी उसका उसने आगान कर दिया और उन्हें वह फल प्राप्त हो गया। इतने सामर्थ्यवान हो गया था कौन? बक दालव्य इन एतारस गुणत्र विशिष्ट विशुद्ध प्राण दृष्टिया उद्गीता अवय ओंकार की उपासना करने से न केवल मंगल पर उपासना चक्र है। तम बको नाम दलभ्य पत्यम दालभ्यो तम की अर्थ बात करेंगे, इसलिए कह दिया बको नाम दलभ्यस्य अपत्यम दालभ्यो विदांचकार यथादर्शितम प्राणम तम कहोगे ना भी तम यथादर्शम प्राणम विज्ञातवान उन्हें उपासना करतवान उपासना उसने कर दिया। करने के बाद उसका फलस्वरूप उनको सब पहचानने लग गए, अरे इसके बराबर जो ऐसा तेजस्वी हो गया सारी दुनिया में उसकी प्रसिद्धि हो गई और सबने बोला कि भाई यही है हमारे लायक उद्गाता, ये उद्गाता बन करके हमारे यज्ञ में सामगान करेगा, निश्चित रूप से ऐसा प्राणोपासक मिलेगा नहीं, ये प्राणोपासक होने के नाते इसके द्वारा जब उद्गान किया जाएगा हम सबको यजमानों को जो फल मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा। इस भावना से सभी ने क्या किया? विदित्वाच्च सह निमिषिया नाम सत्र नाम उद्गाता बहुवा उपासना करने के पश्चात वह जो दाल भी था वो निमिष ऋषियों का सत्रियों का सत्रिया में क्या होते हैं सभी के सभी यजमान और सभी के सभी प्रत्येक पर्याय क्रमेण होता है। सच प्राण विज्ञान सामर्थ्या देखो आगे ना वह दाल ऋषि अपने अंदर विद्यमान जो प्राण विज्ञान था प्राण उपासना थी तजन्य सामर्थ्य से एभ्य निमिषेभ्य कामान आ गए थी उन समस्त निमिषी ऋषियों के प्रति कामनाओं का आगान किया था। आगीतवान किल इत्यर्थ किसी अनादिकाल में कभी ऐसा घटना घटी थी इतिहास की दृष्टांत है, इसलिए आप उसको अतिदेश कर दिया। जैसे अंगिरा बृहस्पति आदि जो ऋषि लोग हैं जो आपने देखा विश्वामित्र और इत्यादि ऋषि वगैरह जो जो गिनाया था ग्रसमलते अत्रिते मध्यम ऋषि है कि नहीं ये शतरुचि इत्यादि ऋषियों ने स्वनामानुरूपेण प्राणोपासना उन्होंने तो फल तो पाया लेकिन जिसके स्वनामानुसार नहीं है ऐसा बकत हल्ब ने भी उन्हीं गुणों से विशिष्ट होकर प्राण की जो उपासना किया वह भी फल पा लिया। जिसलिए इसलिए तथा अन्योपि उद्गात आगात वही कामानं भवति, इसलिए अन्य भी जो कोई उद्गाता एतादृश गुणत्र विशिष्ट प्राण की उपासना करता है प्राण दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना कर लेता है तो वह भी वह आगाता वही कामानं भवति वह भी यजमान की सगल कामनाओं का आगान करने वाला हो जाएगा अर्थात जफल कथन करने वाला हो जाएगा, उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। यजमानों को जब दक्षिणा दे देते हैं यजमान उस पंडित को ब्राह्मण को अर्चक को तब वो अर्चक उनको आशीर्वाद देता है उसको होता है फलीकरण आशीर्वाद। बोलते हैं रटे मंत्र होता है आपको पुत्रो पौत्रो सब वो बोलते है ना ये सब तो बोल देते हैं उनका वो जो बोले जो प्राणोपासक बातों को कह करके हृदय से आशीर्वाद देते वो अवश्य ही हो जाएगा, इसे कोई संशय नहीं। तत्ते दुष्टम फलम उत्तम ये वाक्य में दुष्ट फल की बात है। यथोक्त गुणम प्राणम अक्षर उद्गीत उपासते हाँ वो विद्वान क्या है यथोक्त गुण वाले प्राण को अर्थात प्राण दृष्टिया अक्षर उद्गीत उपासते उद्गीत ओम की उपासना करता है। तस्य तद्दृष्टं फलम उक्तम उस व्यक्ति के लिए ये दृष्ट फल हुआ, प्राणात्त भावस्त दृष्टम फलम। और मरने के बाद देवो भूत्वा देवालप्यति, देव भाव को प्राप्त करके अंत में देवता में ही वो लय हो जाता है, अर्थात देवता से अभिन्न हो जाता है, अर्थात स्वयं हिरण्य गर्भ हो जाता है। हिरण्य गर्भ समष्टि का प्राण क्या है, हिरण्य रूप है, उसी को प्राणात्मा कहते हैं, प्रथमज कहते हैं, शरीरी प्रथम शरीरी आदि कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, उस स्वरूप को वो प्राप्त कर लेगा, ये उसका अदृष्ट फल है। देवो भूत्वा देवानपेति श्रुत्यंतरात सिद्धमेव इति विप्रायः, उसको अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, इसलिए कहा नहीं यहाँ। इति अध्यात्म एक आत्म विषय उद्गीत उपासना, यह तो केवल आपके अपने शरीर में विद्यमान प्राण को लेकर के उस प्राण दृष्टिया उद्गीत का ओंकार की आपने उपासना किया है। इत्युक्तोपसंहारो, इस तरह से उक्त अभी तक जितना बात कहा गया था, ये पूरे पूरे जो 14 मंत्र विचारित है वो अध्यात्म प्राण दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना था। अधिदेवत उद्गीत उपासना वक्षमाण बुद्धि समाधान था, ये कहने क्या जरूरत पड़ गया, आगे जो अधिदेवत उपासना कथन करने वाले अधिदेवत दृष्टिया उद्गीत उपासना कथन करने वाले हैं, उसकी ओर आपको बुद्धि को समाकृष्ट करने के लिए है। सतर्क कर दिया, सजग कर दिया, भाई सावधान हो जाइए, ये तो केवल अध्यात्म संबंधी था, केवल इतना करने से प्राणोपासना पूरा नहीं है, अधिदैव दृष्टिया भी आपको उपासना करनी होगी। और क्या है, अथाधि दैवतम ये वासो तपदितम उद्गीत उपासित उज्जन वेश प्रजा उद्गायती उद्योगन स्तमो भयम अपहंती अपहंदा हवि भयस्य तमसो भवति एवं वेद। अथाधिदैवतम, अब अधिदेवत संबंधी उपासना बताई जा रही है। ये असौ तपति, ये जो आपको दिखाई दे रहे ऊपर तप रहा है सूर्य भगवान आदित्य, यही उद्गीत है। तम उद्गीत में उपासित, अर्थात आदित्य दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना करनी चाहिए। क्या सादृश्यता है, इस सूर्य को उद्गीत कैसे कह रहे हो जी, कहाँ सूर्य, कहाँ प्राण, कहाँ उद्गीत ओंकार, तीनों का आपने अभेद कर दे रहे हो। पहले प्रश्न में बाद में देंगे जवाब कि प्राण को कैसे कर दिया, उद्गीत ओम कर तो बाह्य है, उद्गान कर रहा है उद्गाता, ओम उच्चारण कर रहा है, वो शब्द सुनाई दे रहे हो तो स्थूल है, और प्राण तो भीतर का सूक्ष्म है, उनका अभेद करके उपासना करना ही कठिन है। तो फिर भी कुछ भावना बना भी ले हम, मैं ही वो ओम हूँ, मैं ही ये प्राण हूँ, और प्राण से वो ओम को अभिन्न कर लिया आपने, अत्र एतादृश गुणत्र विशिष्ट मुझसे अभिन्न प्राण दृष्टिया यह जो उद्गीत ओंकार है वह मेरा स्वरूप है, ऐसी उपासना कोई कर भी ले। लेकिन आदित्य के साथ तो बिल्कुल ही पटरी खा रही है, उसको उद्गीत कैसे कह दिया आपने, आदित्य ही उद्गीत है, अरे उद्गान करेगा क्या, उत गायति इति उद्गीता, पहले आपने कहा सूर्य क्या उद्गान कर रहा है, उद्गान कर सकता है वो, अरे उद्गान कर रहा है वो, उगते हुए सबके लिए उद्गान कर रहा है, वो कह रहा है उद्यन वेश सूर्य आदित्य उद्यन उदय होते हुए क्या कर रहा है, प्रजाभ्य उद्गायती प्रजाओं के लिए अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए ऐसे से उद्गान कर्म कर रहा है। इसलिए आ गया वह शवोदगीत साम आएगा, कुत्तों ने साम गान किया, हाँ कुत्तों ने जब भूखे थे तो बड़ा विलक्षण स्थान में बैठ करके और सूर्य को देखता हुआ गान के, हे भगवान सूर्य सभी को तुम मन का उद्गान करते हो, हमारे लिए भी तुम मन का उद्गान करो, और शवोदगीत के कारण से उनको अनुप्राप्त हो गया, आएगा आगे में इसी प्रकरण में सब आएंगे। तो इसलिए सूर्य क्या है, वास्तव में सबको अन्न आदि का पोषक रूपेण, अन्न आदि का उत्पादक रूपेण क्या कर रहा है, उद्गान कर्म के सदृश उद्गान कर्म कर रहा है। उद्यन स्तमो भयम अपहंते, उतना ही नहीं उदय होता हुआ तमो अंधकार से जिन जो है उसको भी वो हनन कर देता है, नष्ट कर देता है। अतएव यह एवं वेद, जो कोई भी आदित्य दृष्टि उद्गीता ओंकार की उपासना करता है वह व्यक्ति भी अपहंता हवाई भयस्य तमसो भवती, तमाजन्य भय का वह नाशक होता है और सभी के लिए अन्न का उद्गान करने वाला हो जाता है। अथम अनंतरम अधिदैवतम देवता विषय उद्गीतोपासन प्रस्तुतम। देवता विषय क्योंकि अभी तक जो पढ़ा आपने शरीर विषय था, शरीर से परिचिन जो प्राण, और अब सूर्य एक देवता विशेष है, उस देवता दृष्टिया भी उसी का उपासना करना है, अतः देवता विषय को उद्गीत अवय ओंकार की उपासना प्रस्तुत है। इत्यर्थो इसलिए है वो, इस प्रयोजन से आरम्भ किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है इसकी जरूरत क्या है ऐसे करने की, क्यों करना चाहते हो आप? तब कद अनेक उपास्यता, अनेक प्रकार से उद्गीत की उपासना करना चाहिए। उद्गीत अवय ओम की उपासना अनेक प्रकार से किया जा सकता है, यही बात बताने के लिए आरंभ हुआ। उद्गीत वसुवादित्यपति तम उद्गीत उपासित, उद्गीत से पूर्वान्वय कर देना, विश्राम दिए नहीं गड़बड़ कर देते हैं। अनेक उपासकता उद्गीत या विश्राम होना चाहिए, अनेक प्रकार से उपास्य है कौन? वह उद्गीत का अनेक प्रकार से उपास्य होने के कारण से यह अन्य उपासना का भी आरंभ किया गया है, ऐसा अन्वय होगा। अब मंत्र में का आगे का बढ़ा है, यह एव असोवादित्य असोकार करते आदित्य तपति जो तप रहा है तम उद्गीतम इति उपासित, उसको उद्गीत करके उपासना। आदित्य को उद्गीत करके ऐसा करो, उसका तात्पर्य है आदित्य दृष्टिया उद्गीत उपासित, आदित्य को उद्गीत दृष्टिया नहीं, आदित्य दृष्टिया उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अर्थ तम उद्गीतम इति उद्गीत शब्दो अक्षरवाची सन कथम आदित्य वर्तते, उद्गीत शब्द ये तो अक्षरवाची, उसको उद्गीत करके जो उपासना करो तम उद्गीतम आपने कह तो दिया, लेकिन उद्गीत शब्द अक्षरवाची, जो उद्गीत शब्द है ओम का वाचक है और वो आदित्य कैसे हो सकता है? खत्म आदित्य वर्तते, क्योंकि आपने जब शुरू किया पूरा प्रथम अध्याय का जो प्रकरण आरंभ हुआ है ओम की उपासना है, ओम इत्य अक्षर उद्गीत उपासित बोला आपने, है ना? तो ओम उद्गीत का नाम हुआ, अर्थात ओम का नाम उद्गीत है, तो उद्गीत इसलिए ओम का वाची है न कि आदित्य का वाची। तब आदित्य को उद्गीत कैसे कह रहे हो, अवेयर कर दे रहे हो, सामान्यीकरण प्रयोग कर रहे हो, आदित्य उद्गीत है जैसे ओम उद्गीत है उसकी मैं व्याख्यान करूंगा, अगर आदित्य उद्गीत है उसकी उपासना करो, ये कैसा हो गया? खत्म आदित्य वर्तते, जो अक्षरवाची उद्गीत शब्द है वो आदित्य में आप कैसे प्रयोग कर दे रहे हो? इच्छेद उच्छते, इसीलिए सादृश्यता है, उद्यन गायति इति उद्गीत आ गया ना सादृश्यता, उद्यन उद्गच्छन् वा एष सूर्यः प्रजाभ्य प्रजार्थम उद्गायति प्रजनम अन्नोत्पत्त्यर्थम, क्योंकि यह जो सूर्य है उगते हुए क्या कर रहा है? उत्सादृश्यता है, उद्यन में भी उत्ते है ना, उद्गीयते थे उद्गानम वहां पर भी उत्ते, उत्त सादृश्यता को देखते हुए उद्यन को लिया है यहाँ। उद्गच्छन वा उद्गमन करते हुए एश ये जो सूर्य है प्रजा प्रजा पे मैंने प्रजाओं के लिए चतुर्थ अर्थ में पाया पर है, इसलिए अर्थम कर प्रजार्थम उद्गायति उद्गान कर रहेगा, मतलब प्रजाओं का हेतु अन्नोत्पत्ति प्रजा नाम अन्नोत्पत्तम प्रजाओं के लिए आवश्यक भूत अन्नार्थम आगारम अथा शब्दार्थ नहीं अनुद्यति तस्मिन व्रियादे पक्ति स्यात्, क्योंकि यदि सूर्य का उगे ही नहीं वो उदय ना हो तो व्रियादि जो बोए हो सड़ जाएगा, पकेगा कहाँ से? यदि सूर्य न उगे आप पानी दोगे सड़ जाएगा सब कुछ खत्म। वो सूर्य उगता है अति उसके अंदर जो जल के आपने दिया हुआ जल को सार के साथ पृथ्वी के सार के साथ ग्रहण करके वो फलीकरण होता है, फलीकरण होने के बाद वो फल जो है धीरे धीरे पकते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं पानी देना बंद कर देते हैं, देते ही रहेंगे क्या? इसका नियम है, अरे कौन सा फसल कितनी पानी देनी है, इन्हें काटने का दिन पानी देते रहोगे फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए वो धीरे धीरे पानी खत्म होते जाता है, देना बंद, और वो सूर्य उसको पका करके बिल्कुल तैयार कर देता है। सूर्य के कारण से ही फसल पकते हैं, इसे नहीं अनुद्यति, और पका हुआ उस फसल में अमृत को लाता है और वो चंद्रमा का काम है। इसे दिन और रात दोनों ही जरूरत पड़ता है, सूर्य चंद्र दोनों की। अतः उद्गायती इव उद्गायती, इसलिए सूर्य में उद्गान करने के सादृश्य होने के नाते उद्गान कर दिया ऐसा कह दिया जाता है। यथैव उद्गाता अन्नातम अतः उद्गीत सुविधा, जैसे ये भी उद्गाता अपने यजमान का अन्नाद्य के लिए उद्गान कर देता है, उसी रोज सूर्य भी समस्त प्रजाओं के लिए अन्नाद्य के अर्थ अन्नाद्य उत्पत्ति अर्थ जो उद्गान किया है, इसलिए सादृश्य बन गया। यथाइव अयम उद्गाता, ये जो लौकी की उद्गाता है, ये गीय जो उद्गाता वो क्या करता है, यजमान को अन्नाद्यर्थम यजमान का जो भी आवश्यक फल है कर्म फल भोगार्थ वो सब उद्गान करता है। अतः इसी कारण से सविता भी उद्गीत हो जाते, इसलिए सविता भी उद्गीत है, ये भी प्रजाओं का अन्नार्थ उद्गान कर रहा है। किंच इतना ही नहीं, एक और भी काम करता है सूर्य, उद्यन नैशम तमह तच्च भयम, उदय होते हुए रात्रि का जो अंधकार था और उस अंधकार जन जो भय, तो दोनों के दोनों को प्राणी राम अपंती, प्राणियों के अंदर उत्पन्न जो नैशम अंधकार और जो उसका भय है दोनों को नष्ट कर देता है। तम एवं गुणों सविधारम यो वेदा, एक गुण वाला सविता को जो जानता है सो अपहंता नाशिता भाई भय से जन्म मरणा आत्मन तमसच्च तत्कारणस्य।